chlebpolskieradio.pl poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 31 października, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Będzie więcej patroli na drogach. W przeddzień Wszystkich Świętych policjanci ruszają z akcją Znicz. Funkcjonariusz dawnego BOR-u zeznawał w procesie w sprawie wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu. Polak wystartuje w zawodach pływackich na Antarktydzie. Jutro Dzień Wszystkich Świętych. Wieczorem ponad 500 osób przeszło z parafii ojców dominikanów do szczecińskiej katedry w procesji ze świętymi. Tak, drugi rok z rzędu katolicy obchodzą w Szczecinie Wigilię Wszystkich Świętych, czyli dzień poprzedzający 1 listopada. Uczestnicy nieśli ze sobą relikwie świętych i błogosławionych. Taki ważny dzień, żeby ze świętymi uczcić to. Wzywamy świętych, żeby nam pomagali, modlimy się. Relikwie są świętego Floriana. I jesteśmy taką służbą reprezentacyjną, jesteśmy z Ochotniczej Straży Pożarnej, druhami. Święty Florian jest naszym powiernikiem, takim kimś, kto prowadzi nas, ratuje w kwestii duchowej. Od dziś trwa akcja Znicz. Będzie więcej policyjnych kontroli, szczególnie na głównych trasach i wokół cmentarzy, mówi Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej. Patrole na głównych trasach będą patrzeć właśnie na płynność ruchu i będą weryfikować, czy Polacy jeżdżą zgodnie z przepisami, a w szczególności, czy nie przekraczają prędkości. Akcja Znicz potrwa do niedzieli. W procesie o spowodowanie wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu sąd w Krakowie zebrał się dziś na drugim posiedzeniu. Na przesłuchanie wezwał poszkodowanych oficera dawnego BOR-u oraz wicepremier Beatę Szydło. Wicepremier nie stawiła się w sądzie i usprawiedliwiła swoją nieobecność. Zeznania składał za to funkcjonariusz BOR-u. Posiedzenie odbyło się w kancelarii tajnej, ponieważ w czasie przesłuchania mogły paść pytania o zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w państwie, tłumaczył prokurator okręgowy w Krakowie Rafał Babiński. Wszystkie osoby, co do których prokuratura zastosowała klauzulę niejawności w trakcie ich przesłuchania w postępowaniu przygotowawczym, będą przesłuchiwane właśnie na tej sali z wyłączeniem jawności. W całym procesie przesłuchanych zostanie kilkudziesięciu świadków, natomiast jeżeli chodzi o tą rozprawę z wyłączeniem jawności, może chodzić o grupę kilkunastu osób. Na rozprawie stawił się też oskarżony. Jego obrońca Władysław Pociej powiedział, że Sebastian Kościelnik zgodził się na ujawnienie wizerunku oraz imienia i nazwiska. Prokuratura zarzuciła mu nieumyślne spowodowanie wypadku. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Do wypadku doszło w lutym ubiegłego roku, po tym jak Fiat Seicento zderzył się z rządową limuzyną. Opancerzony pojazd przewożący ówczesną premier odbił na przeciwległy pas i uderzył w drzewo. Poszkodowana została premier oraz dwóch funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Według szefa MSZ-u opinia, którą jego resort wysłał do Trybunału Konstytucyjnego, ma charakter informacyjny. Chodzi o pismo do wniosku złożonego w sierpniu do Trybunału przez prokuratora generalnego. Zbigniew Ziobro zapytał Trybunał o zgodność z konstytucją zadawania przez polskich sędziów pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jacek Czaputowicz wyjaśnił, że pismo MSZ-u do Trybunału jest rzetelną analizą orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Unijnego Trybunału w sprawie pytań prejudycjalnych. Tam nie ma żadnej sugestii co do tego, że wniosek prokuratora generalnego, bo to jest ta instytucja, która składa wniosek, jest w jakiś sposób niedopuszczalny. W wieczornym komunikacie opublikowanym na stronie resortu Jacek Czaputowicz napisał, że w pełni popiera wniosek prokuratora generalnego do Trybunału Konstytucyjnego. Jako jedyny Polak weźmie udział w zawodach pływackich na Antarktydzie. Leszek Naziemiec, lodowy pływak, pochodzi z Siemianowic Śląskich i w tamtejszej chłodni przygotowuje się do startu w wyścigu. Lecę najpierw do Argentyny, z Argentyny z Buenos Aires na dół do Punta Arenas i tam jest statek, który zabierze 12 śmiałków. Chcemy też dotrzeć jak najdalej na południe i kiedy znajdziemy najzimniejszą wodę i statek nie będzie już mógł popłynąć dalej, chcemy wyznaczyć trasę kilometra i ścigać się tam w tych najcięższych możliwych warunkach na ziemi po prostu, w wodzie. Antarktyda to kolejny cel pływaka po Arktyce, Bałtyku, Kanale La Manche i wielu innych. Na biegun południowy wyruszy w połowie listopada. Serwis sportowy Trójki, Tomasz Gorazdowski. Dobrze spisały się nasze zespoły w rozgrywkach pucharowych. W drugiej kolejce rozgrywek Pucharu Europy koszykarek Energia Toruń pokonała najlepszy zespół poprzednich rozgrywek Galatasaray Stambuł 77-55. Siatkarze w lidze awansem zagrali już w szóstej kolejce, choć tylko jeden mecz. Trefl Gdańsk pokonał po tiebreaku Indyk Pola ZS Olsztyn w decydującym secie do 6. W tabeli najlepsza jest Zaksa, która jeszcze nie straciła punktu. FIFA postanowiła przyspieszyć rzeczywistość. Mistrzostwa Świata w 2022 roku miały odbywać się w gronie 32 zespołów, ale jak zapowiedział dziś szef FIFA Gianni Infantino, już w Katarze ma zagrać, pierwszy raz w historii, 48 drużyn. W pucharowych rozgrywkach piłkarzy w Polsce dziś odpadła kolejna drużyna z Ekstraklasy. Wczoraj Lech, a dziś Termalika Brugbet Nieciecza pokonała Krakowie Kraków 2-0 i awansowała do 1-8. Mówi trener Krakowi Probierz. To jest moja wina i ta porażka, to mogę wziąć tylko i wyłącznie na siebie, że trzeba było nie zmieniać składu i grać normalnym. Po prostu nie potrafiliśmy stworzyć sytuacji tylu od samego początku. A poza tym GKS Bełchatów przegrał z Miedzią Legnica 0-1. Kibiców w sektorze gości było, w zasadzie był jeden. Wisła Puławy przegrała z Rozwojem Katowice 0-1. Olimpia Grudziądz z Wisłą Płock 2-7. Wisła Sandomierz po dogrywce wygrała z Podbeskidziem 3-2. I zwycięzcy awansowali do 1-8. Trwa dogrywka w meczu GKS-u Katowice i Jagiellonii. Goli kibice na razie się nie doczekali. W lidze we Włoszech w zaległym meczu Milan pokonał Genuę 2-1. Krzysztof Piątek grał 85 minut, gola nie strzelił. Jeszcze słowo o transferze z Włoch, albo o plotkach o transferze. Podobno Paolo Dybala stał się głównym celem transferowym Bayernu Monachium. Według Corriere Torino mistrzowie Niemiec są gotowi zapłacić za Argentyńczyka ponad 100 milionów euro. Za granicą w pucharach Grzegorz Krychowiak otrzymał czerwoną kartkę w meczu Lokomotivu Moskwa z Jenisejem Krasnodarsk, ale Lokomotiv wygrał 4-1. Stracha napędzili liderowi Bundesligi piłkarze Unionu Berlin w pucharze Niemiec. Spośród ponad 70-tysięcznego tłumu podążającego na mecz Borussii Dortmund z drugoligowym Unionem pewnie znalazłoby się niewielu, którzy przewidzieliby, jak zakończy się to spotkanie. Goście z Berlina pokazali, że nie miało dla nich żadnego znaczenia, że ich dzisiejszy rywal występuje na co dzień w Bundeslidze, a przed tygodniem ograł Atletico Madryt aż 4-0. Kiedy było trzeba, grali agresywnie, kiedy nie, spokojnie rozgrywali piłkę. Przede wszystkim jednak zagrali skutecznie, bo dwie z niewielu tak naprawdę okazji zamienili na gole, dzięki czemu doprowadzili do dogrywki. W doliczonych 30 minutach to jednak Borussia zachowała więcej zimnej krwi, a w ostatniej 120 minucie Marco Reus pokonał naszego bramkarza Rafała Gikiewicza, dając Borussii upragniony awans do trzeciej rundy Pucharu Niemiec. Tak to spotkanie skomentował właśnie Rafał Gikiewicz. Na karne czekałem, więc naprawdę ta wiara była w nas. Nie jeden zespół tutaj przyjmuje 5-6 bramek w tym sezonie. Pokazaliśmy też charakter, umiejętności. Wiadomo, że to Dortmund miał więcej piłkę. Głośno dopingujących fanów Unionu było dziś na Signal Iduna Park więcej niż kibiców w ogóle na przeciętnym spotkaniu Ekstraklasy. Dortmund, Mateusz Fusiarz. A w pucharach za granicą i to w dodatku daleko, River Plate po raz szósty w historii zagra w finale Copa Libertadores. W półfinale wyeliminowało Gremio Porto Alegre. Najpierw w Buenos przegrało 0-1, ale w rewanżu w Brazylii wygrało 2-1. W finale zagra albo z Boca Juniors, albo z brazylijskim Palmeiras. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pogodna. Będzie od 2 stopni w Suwałkach do 9 we Wrocławiu i Opolu. Jutro słonecznie i bez deszczu. W Gdańsku i Szczecinie będzie 15 stopni, w Warszawie i Lublinie 17, we Wrocławiu i Krakowie 19, a najwięcej 21 pokażą termometry w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Bardzo dojrzały występ. Jest w tym jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu, jak w każdą środę po 23, czyli późno w nocy, zapraszam na wspólne słuchanie płyt. Dziś zaczniemy od pięknej bluesowej ballady, choć okoliczności odtworzenia tego utworu i wspólnego przesłuchania są dość smutne. Dokładnie tydzień temu odszedł od nas Tony Joe White. Fenomenalny kompozytor i cudowny gitarzysta. There's a cold wind blowing downtown tonight. Oh, I'm all alone, just walking around. I don't feel right. so used to feeling warm. Having you hanging on my arm. I can't believe it just cut me loose. You're gonna look good in blue. They still got a cool band in the little club where we used to go. And I don't feel the dance tonight. I'm just too low. Oh, I give it all I have. Say, baby, well, that's too bad. But you'll have to pay the dues, and you're gonna look good in blue. Kiedy tylko usłyszałem tę smutną informację, że Tony Joe White pożegnał się z nami w wieku 75 lat, od razu pomyślałem, że kolejna edycja trzech wymiarów gitary, ta dzisiejsza, musi się rozpocząć od tej pięknej, cudownej kompozycji You Gonna Look Good in Blues, Tony Joe White. Zareagowali Państwo natychmiast. Wielka strata. Był jednym z moich ulubionych gitarzystów. Proszę o nim pamiętać częściej. Panie Piotrze, pozdrawiam. Robert z Krakowa. Obiecuję, że tak będzie, bo Tony pozostawił po sobie kilka wspaniałych płyt, no i wiele cudownych kompozycji, które są znane także z muzyki popularnej, dlatego że bardzo chętnie dzielił się swoim talentem i darował swoje utwory i swoje kompozycje innym wykonawcom. Na pewno część z Państwa pamięta wielki utwór Steamy Windows, który wykonywała Tina Turner. To nie był jedyny, jaki jej przekazał. No i tak jak sugeruje pan Robert, będziemy sięgać do jego płyt. Szkoda, wielka, wielka szkoda. Tony Joe White. Pozostajemy w Tennessee, dlatego że teraz będziemy mówić o innym bohaterze dzisiejszego naszego spotkania. Opowie o nim Ewa Matysik z kwartalnika Twój Blues. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Earl Thomas też pochodzi z Tennessee. I przyjeżdża do Polski i słuchaczom programu trzeciego Earl Thomas jest znany, bo korzystaliśmy z jego utworów, jego płyt wielokrotnie, także w trzech wymiarach gitary. On tak, z matki jest człowiekiem, któremu bliski jest gospel, a z ojca jest człowiekiem, któremu bliski jest blues. Tym razem, co jest dla mnie wybitnie ciekawe, przyjeżdża w tej odsłonie... Po linii matki. Matczynej, właśnie. Czyli będzie muzyka bluesowa i to w tej najczystszej postaci, ale to już najlepiej będzie, jeśli pani o tym opowie. W najczystszej, bo takiej najbardziej organicznej, pierwotnej, bo ten gospel wziął się z miejsc, gdzie nie było instrumentów innych poza ciałem ludzkim, czyli poza strunami głosowymi, ewentualnie dłońmi, którymi można było klaskać. I właśnie taką propozycję tym razem Earl chce nam zaprezentować. To, co pan powiedział o linii ojca bluesowej, linii matki gospelowej, właśnie on pięknie prezentuje swoją twórczością i już publiczność polska, ponieważ on już wiele tych tras w Polsce i tutaj Europie Centralnej odbył, publiczność polska właśnie ma okazję zobaczyć wszystkie jego wcielenia. Widzieliśmy go wielokrotnie w różnych programach bluesowych, bardzo różnych. Widzieliśmy go już w programie gospelowym, bo w zeszłym roku odbył trasę po Polsce z programem gospelowym, z towarzyszeniem zespołu, a tym razem wraca do źródeł i przyjedzie z trzema wokalistami. Będą występowali w takiej konwencji, która fachowo nazywa się Barbershop Quartet, czyli dosłownie kwartet wokalny jak u fryzjera, jak w zakładzie fryzjerskim. Myślę, że większość z Państwa kojarzy takie obrazki z filmów amerykańskich, zwłaszcza o amerykańskim południu z poprzedniego wieku, albo nawet z przełomu jeszcze poprzednich wieków, że tak powiem, gdzie panowie właśnie w tych takich pięknie wyglądających, staromodnych salonach fryzjerskich tylko dla mężczyzn cieli włosy, przecinali brody i też sobie śpiewali właśnie a cappella, bo nie mieli instrumentów. Właśnie tak to będzie wyglądało. Tak Earl zwiedzi całą Polskę i kraje ościenne i będzie w takiej formie występował. No właśnie, zwiedzi całą Polskę, bo to jest długa trasa koncertowa w Polsce, która, jeśli dobrze przeczytałem, kończy się podczas białostockiej jesieni z bluesem. Tak, trasa zacznie się w Katowicach 6 listopada, a skończy 22 w Białymstoku. Wydaje mi się, że to dość dobrze obrazuje rozrzut, jaki mamy od samego południa po samą północ, a w międzyczasie odwiedzimy no, całą Polskę. Jesień z bluesem białostocka ma taką tradycję, że czwartki są tam gospelowe i właśnie w tym roku gospelowy czwartek zapewni nam Earl Thomas i będzie to ostatni koncert jego trasy. I nie tylko do Białegostoku. Proszę wyglądać tych koncertów, dlatego że mnie się wydaje, podzielę się taką oto swoją refleksją, że ten rodzaj śpiewania, nie powiem, że nie jest w Polsce dobrze znany, bo koneserzy na pewno sięgają do płyt i słuchają takiej muzyki. No ale zobaczyć to na żywo i koncertowo to nie jest taka bułka z masłem i nie można tego zrobić codziennie albo co tydzień. Wydaje mi się, że nie na wyrost można powiedzieć, że jest to, jeśli nie pierwszy raz taka prezentacja w Polsce, to na pewno jedna z niewielu. Przychodzi mi na myśl tutaj Bobby McFerrin, który jest chyba najsłynniejszym przedstawicielem takiego stylu śpiewania, który traktuje, wiadomo, że głos ludzki jest instrumentem, ale w składach, w których jest na tle instrumentów, jest wykorzystywany inaczej niż gdy jest jedynym instrumentem i Bobby McFerrin jest takim jedynym przykładem, najbardziej znanym, który właśnie tak tym głosem głosem operuje, natomiast on jest znany w świecie jazzu, a nawet popu. A nie wiem, ja nie potrafię sobie przypomnieć, czy w Polsce widziałam taką prezentację właśnie muzyki gospel w takiej odsłonie, więc wydaje mi się, że pod tym względem Earl będzie bardzo atrakcyjny, no a już sam jego głos jest atrakcyjny sam w sobie. Myślę, że to słuchacze wiedzą. On jest taki chropowaty trochę. Kiedyś zostałam poproszona o to, żeby jednym zdaniem podsumować, jak jest Earl Thomas i uważam, że najlepszą jego definicją jest powiedzenie, że jest jak suma Roda Stewarta, Tiny Turner i Seala w jednym. Uważam, że te trzy osoby on podziwia, ale też jakoś potrafi w tym swoim głosie zamknąć i jest to piękne. Earl Thomas w Polsce. Proszę nie przegapić jego koncertu. W związku z tym, że trasa jest długa, pozwolą Państwo, że zachęcę do odwiedzenia stron internetowych i sprawdzenia, w jakich miastach Earl i gdzie będzie grał. Panie Ewo, dziękuję bardzo za spotkanie. Ewa Matysik była Państwa gościem. Earl Thomas jeszcze teraz tak śpiewa. Thomas w radiu brzmi świetnie, ale wydaje mi się i proszę mi wierzyć, że na żywo towarzyszą temu jeszcze większe emocje. Teraz sięgam po płytę, z której usług dawno nie korzystałem i musiałem się bardzo poważnie zastanawiać, skąd ją mam. A powodem tego zastanowienia było jeszcze to, że na płycie, kiedy ją otworzyć, jest napis, że to płyta dla mnie i że przybijam piątkę i podpisano Eric Bibb. I zorientowałem się, że tę płytę Erika spotkałem na Rawie Blues. Płyta jest świetna, zawiera różnego rodzaju miniaturki, między innymi ta, która jest tytułową, a jest zatytułowana Booker's Guitar. The guitar owned and played by the great Booker White found its way by grace into my arms. He would call it hard rock, 'cause the body's made of steel. On the headstock, he glued a heart-shaped charm. In a brown leather case, with green velvet lining. It thrilled my soul to the core. Stuck on the side with old Scotch tape was a list of the songs he's famous for. Booker's guitar's got a story to tell of hard-earned hope and unshed tears. Booker's guitar rings like a bell. It's gonna keep on ringing for a thousand years. The late great Booker White sang straight from his heart. Everyone who heard him knows it's true. He'd spank that shiny guitar just like a drum across the Mississippi Delta, Europe too. Booker's guitar's got a story to tell of boxcars and scars, moonshine and beer. Booker's guitar rings like a bell. It's gonna keep on ringing for a thousand years. Booker's guitar's got a story to tell, a story the world needs to hear. Booker's guitar rings like a bell. It's gonna keep on ringing for a thousand years. Eric Bibb, Booker's guitar. Ta gitara Erika bardzo taka zużyta, czyli taka, jaką wszyscy fani gitary lubią najbardziej, bo wskazuje od razu na to, że jej właściciel wie, jak z niej zrobić właściwy użytek. Eric Bibb z płyty, której dawno nie było. Teraz dołożymy do tego jeszcze jedną gitarę z płyty, która była zatytułowana The Blues is Alive and Well. I to będzie Buddy Guy. One to turn out the light, the last one that called it a night. When the clock on the wall says late, I still got one more to play. But I feel sometimes like I'm the end of the line. By the time damn job done, but I feel sometimes like I'm the end of the line. The last man standing on an empty stage. If life was the book, I'd be the last page. zawsze z wielką radością powtarzam tytuł tej płyty. Blues żyje i miewa się dobrze. To był Buddy Guy. Teraz nie mogę sobie odmówić przyjemności sięgnięcia jeszcze raz po tę płytę, której słuchaliśmy tydzień temu, dlatego że to jest płyta, która od kilku dni towarzyszy mi w zasadzie bez przerwy. Jej autorem jest fajny gitarzysta i w ogóle fajny człowiek. Nazywa się Billy F. Gibbons. I dziś utwór trzeci z płyty zatytułowany Second Line. Młodsi słuchacze trzech wymiarów gitary pewnie używają w stosunku do takiej muzyki takiego określenia, że bez ściemy. No tak, bez ściemy gra na tej swojej nowej płycie, czyli bez udawania. Billy F. Gibbons, ta nowa płyta zatytułowana The Big Bad Blues, nie mogę się z nią rozstać. A właśnie, to teraz już chyba nie ma wątpliwości, dlaczego ta płyta tak bardzo mi się podoba. Rolling and Tumbling. Jeszcze z płyty The Big Bad Blues, Billy F. Gibbons. Jeśli Państwo się zgodzą, to jeszcze przez jakieś najbliższe nasze spotkanie, no może nie za tydzień, ale za dwa tygodnie, odwołamy się do tej najnowszej produkcji, a jeszcze chcę się podzielić takim swoim uczuciem, mianowicie zazdroszczę, szczerze zazdroszczę tym wszystkim z Państwa, którzy mieli okazję spotkać się z Billym podczas tegorocznego festiwalu bluesowego w Suwałkach, ale mam nadzieję, że Billemu tak się podobało w naszym kraju, że jeszcze kiedyś przyjedzie, jeszcze kiedyś będzie okazja do spotkania na żywo. Dziś, tak jak nigdy w programie, wiem, że niektórych słuchaczy Trzech Wymiarów Gitary zostaje w samochodzie, dlatego że ciągle jeszcze Państwo podróżują do tych miejsc, które chcą Państwo odwiedzić w tych właśnie godzinach, a te godziny sprzyjają temu, by wspominać. I teraz Natalia Sikora wspomni Mirę Kubasińską. Natalia Sikora w hołdzie dla Miry Kubasińskiej, ale nie tylko ona, dlatego że do udziału w nagraniu tej płyty zostało zaproszonych mnóstwo fantastycznych polskich muzyków, między innymi podziwiany w minioną niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej znakomity, bezapelacyjnie polski gitarzysta Dariusz Kozakiewicz. Ładna płyta w tych dniach, myślę, i w tych godzinach najbliższych po takie wspomnienia będziemy sięgać, no bo to taki czas. Dziś trochę mniej listów, no ale rozumiem, że państwo w podróży. Gdyby ktoś z państwa po zakończeniu audycji, czyli już po północy, chciał napisać, to skrzynka internetowa ciągle jest aktualna. piotr.baron@polskieradio.pl. Rain pools No pewnie, że to nie pierwszy raz wspólnie słuchamy tej płyty, ale mimo, że jest z nami od kilku lat, ciągle brzmi świeżo i fenomenalnie. I nie tylko ja to mówię, ale potwierdza moje słowa również pan Robert, który przed chwilą napisał do radia. Dziękuję za korespondencję. Już niewiele nam zostało. Jakieś 9 minut do północy. No właśnie, coming home. Pora się zbierać do domu. Po północy Aleksandra Kaczkowska w jej imieniu bardzo serdecznie zapraszam. Na Gwyn mi, mam nadzieję, wybaczy, że dziś tylko taki fragment. Obiecuję, że za tydzień spotkamy się z jego twórczością w większym wymiarze, dlatego że dziś mamy długi czas świętowania 50-lecia Led Zeppelin. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Autopromocja. Dla dorosłych i dla dzieci zaczynamy program trzeci. Zapraszamy w sentymentalną podróż w głąb 30-lecia koncertów w Trójce. Czyli na finał finałów naszych obchodów jubileuszu. Dzień dobry, dziewczęta i chłopcy, witam serdecznie. W imieniu programu trzeciego, który, jak wszyscy zapewne wiedzą, niedawno obchodził okrągłą rocznicę i 30-lecie. Wyjątkowo w duecie. Baszka Marcinik i Darek Pieruk. W Trójce pod Księżycem z czwartku na piątek. Tuż po północy. Autopromocja.